ca ang bulan luhureun si tupatenggang ngahibaran kades narek datang nu aroyak jamaraka tebak angin ngoyakeun ka sono di narang bulan sasih mu.